مثال دیگر هم در این معنی هست بازی های آن شیر علم مخبری از بادهای مکتتم. گر نبودی جنبش آن بادها شیر مرده کی بجستی در هوا. زان شناسی باد را گر آن سباست یا دبور است این بیان آن خفاست. این بدن مانند آن شیر علم فکر می جنباند او را دم به دم. فکر کن از مشرق آید آن سباست وان که از مغرب دبور با وباست. مشرق این باد فکرت دیگر است، مغرب این باد فکرت زان سر است. مه جماد است و بود شرقش جماد، جان جان جان بود شرق فؤاد. شرق خورشیدی که شد باطن فروز، قشر و عکس آن بود خورشید روز. زان که چون مرده بود تن بی لهب، پیش او نه روز بنماید نه شب. ور نباشد آن چو این باشد تمام، بی شب و بی روز دارد انتظام. همچنان که چشم می بیند به خواب، بی مه و خورشید، ماه و آفتاب. نوم ما چون شد اخلموت ای فلان، زین برادر آن برادر را بدان. ور بگویندت که هستان فرع این، مشنون را ای مقلد بی یقین. می ببیند خواب جانت وصف حال، که به بیداری نبینی 20 سال. در پی تعبیر آن تو عمرها، می دوی سوی شهان با دها. که بگو آن خواب را تعبیر چیست، فرع گفتن این چنین سر را سگیست. خواب عام است این و خود خواب خواص، باشد اصل اجتبا و اختصاص. پیر باید تا چو خسبت او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرد است اختراب. جان همچون پیر باید نیک زفت، تا به خواب و هند داند رفت تفت. ذکر هندوستان کند پیر از طلب، پس مصبر گردوان ذکرش به شب. اذکر الله کار هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. لیک تو آیس مشو هم پیل باش، ور نپیلی در پی تبدیل باش. کیمیا سازان گردون را ببین، بشنو از میناگران هر دم تنین. نقش بندانند در جو فلک، کار سازانند بحر لی و لک. گر نبینی خلق مشکین جیب را، بنگری شب کور این آسیب را. هر دم آسیب است بر ادراک تو، نبت نو نو رسته بین از خاک تو. زین بود ابراهیم ادهم دیده خواب، بست هندوستان دل را بی حجاب. لاجرم زنجیرها را بردرید، مملکت برهم زد و شد ناپدید. آن نشان دید هندوستان بود، که جهت از خواب و دیوانه شود. می فشاند خاک بر تدبیرها، می دراند حلقه زنجیرها. آنچنان که گفت پیغمبر ز نور، که نشانش آن بود اندر صدور که تجافی آرد از دارالغرور، هم انابت آرد از دار و سرور. بهر شرح این حدیث مصطفی داستانی بشنو ای یار صفا.